होटलों में जो पके हुए झींगे मिलते हैं क्या उनका खाना जायज है, जबकि ये मालूम ना हो कि इनको साफ किया गया है या नहीं? होटलों में अगर साफ नहीं करते तो घर में कौन से साफ करते? सर वो झींगा जो है ना, अव्वल तो इसमें इख्तिलाफ है कि इसको खाना जायज है या नहीं। तो दरिया में जो मछलियां हैं, मछली के अलावा दरियाई जानवर जो दीगर है वो मतलब खाना हराम है। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला के नजदीक, इमाम शाफी रजी अल्लाह तआला के नजदीक बाद सूरतों में रियायतें हैं दरियाई जानवरों में, लेकिन जाहिर है कि यहाँ अक्सरियत फिक्र हनफी और शाफी मसाइल तो मुझे मालूम भी बहुत ज्यादा कम मालूम है। तो इन हजरात को अपने ओलमा से पूछना चाहिए, शाफी ओलमा से। तो बहरहाल ये झींगे के बारे में कि ऐसी छोटी मछली का आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जिसका पेट चीर कर आलाइश साफ ना की जा सके, उसमें भी कौन लिखा है एक आला हज़रत ने किसी का, तो वो मतलब यानी कि ऐसी मछली खाना मकरूह तहरीम नहीं है। तो झींगा भी मतलब यानी कि जब भी खाएंगे कि इसका हम पेट आलाइश से साफ कर रहे, तो झींगे का मतलब यानी कि जो पेट पता नहीं किस तरफ है, इसकी पीठ जो है अलबत्ता इस पर एक काली डोरी होती है गंदी सी, तो ये हो सकता है कि इसकी आप या ये इसका निजाम हजम हो, ऐसा मतलब मेरा गुमान है, क्योंकि इसका कुछ लिखा मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इसकी इसको आलाइश से किस तरह पाक किया जाए। मछली का जो आम उर्फ में भी जिसको हम मछली कहते हैं उसका पेट तो पता चल जाता है, इसका समझ नहीं आती। तो अब ये कि मैंने यही अपने जहन से ये समझा है कि ये जो पीठ पर काली डोरी है ये होती गंदी है, तो यही हो ना हो इसका निजाम हजम या आलाइश है, तो इसको मतलब अव्वल ताखिर पूरा चीर लिया जाए और वो काली काली डोरी जो है उसको निकाल दिया जाए और फिर इसको मतलब इस्तेमाल किया जाए। तो जो बहुत छोटे छोटे झींगे होते हैं इनका एक एक का इस तरह साफ करना बहुत मुश्किल है। अच्छा ना ये मसाला लोगों को मालूम, तो चाहे होटल हो चाहे घर हो, झींगे पकाने वाले झींगा साफ नहीं करते, उस काली डोरी समेत पकाते। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب